Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Студэнт Каліновец Александр Баразенка застаецца за кратамі да суду. Гэта апошні абвінавачаны ў справе 14, каго яшчэ не пакаралі за падтрымку акцый прадпрымальнікаў. Фінансавы крызіс стаіць ля парогу беларускіх гігантаў машынабудавання. Большая частка прадукцыі ідзе на склад. У Курапатах пачалося аднаўленне крыжоў, пашкоджаных вандаламі. Раман Мянцюк, дзеля затрымання якога міліцыяй быў арганізаваны жывы шчыт, сам атрымаў пакаранне. Ён збіраецца абскарджваць тэрмін 5 гадоў калоніі. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў. У пражскай студыі навіну Алена Струва сёння ў свеце. На поўначы Сомалі ў выніку некалькіх выбухаў, ажыццёўленых смяротнікамі, сёння загінулі найменей 28 чалавек, болей за 40 параненыя. У горадзе Харгейс, цэнтры правінцыі Сомалі-Ленд, бомбы выбухнулі ля будынку місіі ААН і рэзідэнцыі мясцовага кіраўніцтва. Міжнародны валютны фонд, Усесветны банк і Еўразвяз выдаткоўваюць в Угорщині болей за 25 мільярдаў даляраў для пераадолення наступстваў глабальнага фінансавага крызісу. Паводле кіраўніцтва МВФ, Будапешт дамовіўся з гэтай арганізацыяй адносна амаль 16 мільярдаў даляраў. Еўразвяз гатовы выдаткаваць болей за 8 мільярдаў. Усесветны банк болей за мільярд даляраў. Міжнародны валютны фонд і Сербія пачалі сёння перамовы адносна магчымых захадаў дапамогі сербскай эканоміцы, якая церпіць у выніку глабальнага фінансавага хаосу. Паводле паведамленняў, перамовы паміж місіяй фонду і сербскім урадам працягнуцца да 9 лістападу. Адзін з галоўных акцэнтаў сустрэчы робіцца на падрыхтоўцы бюджэту Сербіі на 2009 год. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заявіў, што Грузія гатовая падаць НАТО дакладны сігнал адносна таго, што знаходзіцца на шляху да сяброўства з альянсам. Ён дадаў, што адсутнасць адзінства сябраў НАТО ў гэтым пытанні выкліканая ваенным канфліктам з Расіяй. У Іраку мільёнам чалавек пагражаюць інфекцыйныя захворванні з-за адсутнасці доступу да чыстай пітной вады. Пра гэта папярэджвае міжнародны камітэт Чырвонага крыжу. Паводле арганізацыі, прыкладна 40% дамоў у Іраку не падключаныя да водаправоду. Воды ў рэках забруджаныя, сістэма аховы здароўя Іраку не гатовая да барацьбы з магчымай эпідэміяй, адзначае Чырвоны крыж. Выслухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Курапатах сёння пачалі аднаўляць паламаныя вандаламі крыжы, а ў Гомелі дэмакратычныя актывісты прыйшлі да пакутнага крыжа. Гэтая і іншая тэма не ўзабаве, а зараз пра лёс студэнта, якога называюць новым палітычным вязнем. Гэта Александр Баразенка з Пінску, апошні з 14 абвінавачаных за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў. 13 чалавек ужо былі асуджаныя, а Баразенка, што вучыцца за мяжой, стаў апошнім затрыманым. Да суду ён застаецца за кратамі. Паведамляе Любоў Лунёва. Александр Баразенка мае статус абвінавачанага ў крымінальнай справе супраць 14 чалавек, актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху, якіх затрымалі пасля акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. Тады Александр адседзіў 15 сутак арышту за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Пра тое, што ягонае прозвішча занеслі ў спіс падазраваных у крымінальнай справе, ён даведаўся толькі тады, калі здаваў зімовую сесію ва ўрослаўскім універсітэце. Александр тэлефанаваў следчым і казаў, што прыедзе на допыт пасля таго, як здасць летнюю сесію. Тым часам у красавіку у судзе цэнтральнага раёну Менску 13 абвінавачаных у справе былі пакараныя абмежаваннем волі і штрафамі. Адвакат Александра Баразенкі Павел Сапелка лічыць, што ягоны падабаронны да суду будзе знаходзіцца ў камеры. Паколькі Александру ўжо прад'яўлена абвінавачванне, то адзінае, што можна рабіць, это падаваць хадайніцтва аб змяненні меры стрымання на подпіску о невыездзе. Не вельмі шмат надзеі, што ёжо задаволяць. Спадзяюся, што ён недолга будзе чакаць суду. Справа практично закончена. І сьогодні будемо знайомитися з матеріалами цієї справи. Батьки Олександра живуть у Пінську. Ягоная маці Алена Борозенко вельми непокоїться станом здоров'я свого сина. Нам ніякая повістка не приходила. Офіційно нигде нічого. Все, що ми знали, це ми знали, так же, як і він. Це інтернет, це сообщення в свободній пресі. І за учебу беспокоюсь, звісно. Ми дуже хотіли, щоб він отучився все-таки з образованням, чи щось він зробить для цієї країни більше, ніж він зараз щось може зробити. Мені якось зараз лише би з ним все було в порядку, щоб ніяких проблем зі здоров'ям не було. Сябор Олександра Павел Виноградов відбуває покарання обмежуванням волі у Менску по місці жихарства. Сьогодні він наведав заводський РУУС, каб стати там на улік, бо переїхав на іншу квартиру. Павел лічить, що ягоного сябра не відпустять до суду. І він пригадав, що Олександра цягом тидня двічі здимали з тягника на білорусько-російській межі, і шансів виїхати за межі країни у його не було. Я считаю, что если человек сам уже пришел в такую ситуацию, то по стражу его садить нет никакого смысла. А приговор, ну, я думаю, точно такой же, как и всем, 2 года ограничения свободы. Олександр Борозенко двойчі отбывал арешты. У 2007 годе за удел у молодевой акции супраць скасавання льготов, сёлета за удел у акции протрымальников. А травня следчы подали яго у криминальный вышук, як подозраванага у справе 14. Активісти демократичного руху почали ладити акції солідарності з Олександром Борозенком. Сьогодні одна з їх відбулася у центрі Пінську, откуль родом Олександр. І по звістках Любові Луньової, сьогодні така ж акція повинна відбутися у Менску. Пізніше ми зв'яжемося з нашою кореспонденткою. Сябры консервативно-христианской партии БНФ почали реставрацию куропатских крыжов, пошкодженных учора вандалами. Передає наш корреспондент Олесь Дашинский. Про черговий акт вандалізму в ворожище Куропати стало відомо учора. Нагадаємо, сталінські часи з 37 по 41 роки большевики розстріляли тут від 30 тисяч до 100 тисяч, поводле оцінок некоторих дослідчиків, до 250 тисяч чоловік. Повалені і пошкоджені крижі зауважили молодофронтовці Зміцер Хвідарук і Стась Тесік. Зміцер Хвідарук оповів. Ну, ми ось ще раз з сябром ходили з Куропати, глядіть саме урочище, бо він пише працю практичну для школи, хоче виступити на районній олімпіаді по історії. Ходили туди просто робити фотоздымки свежі. Ну і прийшли і бачили, що многі крижі просто рек розбиті були, поламані. Некоторих просто не ведуть і сякери, і тінькими ножами хотіли ковалки вирізати. Которых там вот реально на самом центральній галеї є вирізані некі ковалки. На некоторых нечто незрозумілое написано було. Ну таке некое дикунство. Гэта не першы акт вандалізму ў Куропатскім лесе. На пачатку году невядомыя зламалі ці выцягнулі з зямлі каля 40 крыжоў. Раней акты вандалізму ўчыняліся адносна галоўнага крыжа пакутнікам Беларусі і мемарыяльнага знаку ад народу ЗША, народу Беларусі дзеля памяці, гэтак званай лавы Клінтона. Але ні разу міліцыя не знаходзіла злачынцаў. Прэсавы сакратар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валер Буйвал разам з іншымі сябрамі партыі Алесем Чахольскім, Уладзімірам Юхо наведаў сёння Куропат. Лес. Оглядаем, что тут нарабили вандалы. Пошкоджено 7 крыжов. Мы уже звернулись в милицию, прокуратуру. Потребуем денег сбоку влады. Ну, ясно, бачите, день на родину Адольфа Гитлера, любимчика российских фашистов. Так само наближаются святые для белорусов деды. Вот этой вот даты есть такой черной полосой для деяния российских фашистов на нашей земле, на территории нашей святыни Куропатской. Паводле спадара Буйвала, сёння і заўтра сябры КХП БНФ збіраюцца адрэстаўраваць да дзядоў пашкоджаныя крыжы. Некаторыя з іх зламаныя пры аснове. Ці ёсць нейкая інфармацыя адносна таго, хто мог учыніць акты вандалізму ў Куропатах? У нас ёсць інфармацыя. Ёсць людзі, якія жывуць непадалёк ад Куропатаў, якія пазналі злачынцаў. Всё это перададзена ў міліцыю. Рана ці позна злачынцы будуць знойдзены і пакараны. Нішто не будзе выбачана, будзе вельмі суровае, адэкватнае пакаранне за гэтае крымінальнае злачынства. У Менскай раённай міліцыі сказалі, што разбіраюцца з чарговым актам вандалізму. Репортаж з Куропатаў. А сёння ў Гомелі на 9-м кіламетры Чарнігаўскай шашы дэмакратычныя актывісты ўшанавалі памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Перадае Юлія Рамашэўская. О 15-й године до пакутного крыжа с надписом «Одно из месяцев массовых расстрелов ахвяров большевицкой диктатуры у период 1919-1940-е годы» пришли со свечками и осеньскими кветками представники АГП, БНФ, створенной партии «Свободы и прогрессу», «Руху за свободу» да просто необыяковые гараджане. Жалобную импрезу открыл старшиня областной организации АГП Василь Поляков.

перадаваў Алег Груздзіловіч. І праз хвіліну пра акцыю ў падтрымку новага палітычнага вязня Александра Баразенкі. А зараз асноўныя тэмы дня. Студэнт Каліновец Александр Баразенка застаецца за кратамі да суду. Гэта апошні абвінавачаны ў справе 14, каго яшчэ не пакаралі за падтрымку акцый прадпрымальнікаў. Фінансавы крызіс стаіць ля парогу беларускіх гігантаў машынабудавання. Большая частка прадукцыі ідзе на склад. У Курапатах пачалося аднаўленне крыжоў, пашкоджаных вандаламі. Крыжы павінны быць адноўленыя да дзядоў. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы пачынаюць збор подпісаў за змену выбарчага кодэксу. Раман Мянцюк, дзеля затрымання якога міліцыі быў арганізаваны жывы шчыт, сам атрымаў пакаранне. Ён збіраецца абскарджваць тэрмін 5 гадоў калоніі і абвясціў галадоўку. Менш за тыдзень застаецца да прэзідэнцкіх выбараў у ЗША. Паводле сацыялагічных апытанняў, большую падтрымку мае дэмакратычны кандыдат Барак Абама. Зараз з намі на сувязі наша карэспандэнтка Любоў Лунёва, якая раскажа пра акцыю, якую ладзяць дэмакратычныя актывісты ў падтрымку затрыманага студэнта каліноўца Александра Баразенкі. Больш за 10 чалавек сталі партрэтамі Александра Баразенкі насупраць Палаца Рэспублікі, дзе ў гэты момант знаходзяцца сябры удзельнікі 40-го з'езду БРСМ. І вось да іх падышлі супрацоўнікі міліцыі ў цывільным, а таксама байцы спецназу. Яны пагражаюць маладзёнам, каб яны сышлі з плошчы. Яны зараз кажуць, што выключаюць аўтазак і ўсіх затрымаюць і адвязуць у міліцыю цэнтральнага раёна Менску. Але ніхто не сыходзіць. Гэта ў асноўным прадстаўнікі руху «Маладая Беларусь», а таксама грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Сярод актывістаў, якія трымаюць партрэты Александра Баразенкі, ёсць студэнты, якія вучацца. Вось толькі што прагучала апошні раз. Падзарэжваем вас, што калі вы зараз не сыдзеце з гэтага месца, то мы вас затрымаем, кажа гэта камандзір роты спецназу. На гэты момант ўсё роўна ўсе застаюцца з партрэтамі і вось чакаюць хутчэй за ўсё аўтазаку, які прыедзе за актывістамі. Дзякуй, на сувязі з намі была наша карэспандэнтка Любоў Лунёва, якая стала сведкам акцыі салідарнасці ў падтрымку дэмакратычнага актывіста студэнта Александра Баразенкі. А зараз на чарзе экспертыза свабоды. Як сусветны фінансавы крызіс можа адбіцца на працы беларускіх буйных прадпрыемстваў, а таксама дробных прадпрымальнікаў? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць эканаміст Барыс Жаліба і актывіст прадпрымальніцкага руху Сергей Балыкін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Буйныя беларускія прадпрыемствы і экспарцёры пачынаюць зведваць пэўныя цяжкасці з-за фінансавага крызісу. Сярод іх Менскі трактарны завод, Менскі аўтазавод, Беларускі металургічны завод. Напрыклад, у МТЗ яшчэ ў чэрвені экспарт складаў 148 мільёнаў даляраў, у ліпені 139, у жніўні 130. І мы не ведаем, якая будзе статыстыка за верасень і тым больш кастрычнік. Як гэтая тэндэнцыя з беларускай прамысловасцю можа развівацца далей і што павінна, што можа зрабіць кіраўніцтва краіны, каб змагацца з такімі наступствамі? Спадар Жаліба, калі ласка. Сусветны крызіс фінансавы закранае нас, я так лічу, па такому валютнаму складальніку. Па-першае, адчуваецца, што нашы банкі і нашы прадпрыемствы, якія крэдытуюцца ў нашых банках, адчуваюць валютную напружанасць. Скараціліся аб'ёмы замежных валютных крэдытаў, альбо адначасова павысіліся працэнты пад гэтыя крэдыты. І нашым прадпрыемствам цяжэй сёння набываць тое, што не за валюту набываюць за межамі нашай краіны. Ну, менавіта там і камплектуючыя, і нейкую сыравіну, і так далей. Гэта можа ў худшым выпадку прывесці к згортванню нашай вытворчасці. Гэта першае. Па-другое, нашы экспартёры, як вядома, асноўную частку экспарту накіроўваюць на расійскі рынак.

На пытанне адказвае супрацоўнік радыё «Свабода» Сяргей Шупа. Рэч у тым, што ёсць дзве традыцыі пазначэння месца ў эфіры: частата і даўжыня хвалі. Яны суадносяцца праз хуткасць святла. Каб, ведаючы частату, вылічыць даўжыню хвалі, трэба 300 тысячаў, гэта хуткасць святла, падзяліць на частату. І ў выніку мы атрымаем даўжыню хвалі ў метрах. І тады проста трэба глядзець, якая разметка шкалы. Звычайна кароткія хвалі дзеляцца на некалькі 5-6 поддыяпазонаў, скажам, 25 метраў, 31 метр. Або разметка будзе ў гэтых метрах, або ў кілагерцах. І ў залежнасці ад гэтага проста паглядзіце, на што вам арыентавацца. Ці на частату, ці на даўжыню хвалі. Нашай слухачцы адказваў Сяргей Шупа. Адразу пасля навіну адказы Ярослава Романчука. Дзевятнаццаць гадзінаў 30 хвілін у Менску, пражская студыя Лена Струва. Сёння ў Беларусі ў свеце. На поўначы Сомалі ў выніку некалькіх выбухаў, ажыццёўленых смяротнікамі, сёння загінулі найменей 28 чалавек, болей за 40 параненыя. Міжнародны валютны фонд, Усесветны банк і Еўразвяз выдаткоўваюць в Угоршчыне болей за 25 мільярдаў даляраў для пераадолення наступстваў глабальнага фінансавага крызісу. Міжнародны фонд і Сербія пачалі сёння перамовы адносна магчымых захадаў дапамогі сербскай эканоміцы, якая церпіць у выніку глабальнага фінансавага хаосу. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заявіў, што Грузія гатовая падаць НАТО дакладны сігнал адносна таго, што знаходзіцца на шляху да сяброўства з альянсам. Ваенны суд ЗША пастанавіў, што амерыканскія ваенныя абвінаваўцы не могуць выкарыстоўваць прызнанне вязня Гуантанама Махамада Джавада, якога афганскія ўлады абвінавачваюць ва ўзброеным нападзе на амерыканскіх вайскоўцаў у Кабулі ў 2002 годзе. Паводле ваеннага суддзі палкоўніка Хенлі, Джавад на той час быў падлеткам, ягоныя паказанні супраць сябе атрыманыя афганскімі чыноўнікамі з дапамогай фізычнага запалохвання. У Іраку мільёнам чалавек пагражаюць інфекцыйнае захворванне за адсутнасць доступу да чыстай пітной вады. Пра гэта папярэджвае міжнародны камітэт Чырвонага крыжа. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да беларускіх падзеяў. Александр Бараденка, пінскі студэнт Вроцлаўскага ўніверсітэту, які атрымлівае адукацыю па стыпендыі Каліноўскага, застаецца за кратамі ў менскім СІЗО да суду. Бараденка апошнім абвінавачаным у справе 14, якога яшчэ не пакаралі за сёлетнюю падтрымку акцыі прадпрымальнікаў. Супрацоўнікі менскай міліцыі затрымалі Франа Кавячорку Міхаіла Пашкевіча ў Палацы Рэспублікі. Хлопцы прыйшлі туды на паседжанне з'езду БРСМЭ, які праводзіўся ў 90-ю гадавіну ленінскага камсамолу. Урад Беларусі і Эксімбанк Кітаю падпісалі дамовы аб крэдытах агульным памерам у 390 мільёнаў даляраў. Паводле міністра фінансаў Беларусі, умовы прадастаўлення Беларусі крэдытаў дастаткова камфорт. Раней беларускі ўрад дамовіўся пра крэдыт з Расіі ў памеры 2 мільярды даляраў. У Карапатах пачалося аднаўленне крыжоў, пашкоджаных вандаламі. Крыжы павінны быць адноўленыя да дзядоў. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сяргей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры «Экспертыза свабоды». Сёння ў інтэрнэце адбылася онлайн-канферэнцыя з эканамістам, кіраўніком даследчага цэнтру Мізэсу, намеснікам старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраславам Раманчуком. Тэма канферэнцыі – «Беларусь і фінансавы крызіс». Прапануем вашу увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Першае пытанне Ярославу Раманчуку задаў Сергей Зменску. Хто вінаваты ў фінансавым крызісе, ці рынкавая эканоміка? Ну, безумоўна, не рынкавая эканоміка, тыя цэнтральныя банкі, ўрады, якія рабілі палітыку танных грошаў, якія рабілі танныя жыллёвыя крэдыты, якія

Господар Нісцюк, вось і ви, і господар Старикевич, тут кажаце, што гэты орган не мае ніякай улады, ён дэкаратыўны, таму ад яго мала што залежыць. Але вось, калі паглядзець сацыялагічныя пытанні, то грамадства трохі не так ставіцца да гэтага органа. Яна ацэньвае яго значэнне, ну, трохі меншым урада, але ў прынцыпе лічыць яго парламентам. А ў гэтым сэнсе ці памяняецца нешта цяпер пасля таго, як запрацуе гэтая палата прадстаўнікоў? Поменяется у горший бок. Потому что зараз вельми шмат мне, як удельнику этой выборшей кампании, приходится сустракаться с теми выборщиками, якія разумеют, что выники, например, по моей окрузе были иншими, и не разумеют, что их обдурили. Мне бачится, что чем больше стерильный с пункту глежения Лукашенко будет его парламент, тем он будет меньшей подтримкой и разумением корыстаться у выборщиков. Господар Старикевич, а вы як лічыце, ці бачыць насельніцтва дэкаратыўнасць гэтага органа ўлады? Тая частка, якая жадае бачыць, бачыць. Тая частка, якая не жадае бачыць, не цікавіцца гэтай справай. Натуральна і не бачыць. Калі людзі даюць сабе рады атрымліваць нейкую інфармацыю з розных крыніцаў, яны здольныя зрабіць адпаведныя высновы. Калі ж яны не цікавяцца грамадска-палітычнымі справамі ці успрымаюць некрытычна ўсё тое, што ім укладаецца ў вушы праз афіцыйную прапаганду, то адтуль і той рэйтынг палаты прадстаўнікоў. У экспертызе свабоды бралі ўдзел дэпутат Верховнага Савету 13-го склікання Уладзімір Нісцюк і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старикевіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайтеся со свободой.